wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 5 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po południu możliwa decyzja w sprawie przedłużenia zakazu importu do Unii ukraińskiego zboża. W przeszłym tygodniu decyzję PiSu związana z powołaniem Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów zapowiada w Trójce sekretarz generalny Krzysztof Sobolewski. W Radiu Buku Polskiego Radia dziś kolejna literacka propozycja. Jest polityczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia zakazu importu z Ukrainy 4 produktów rolnych do połowy września. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznika. Jak informuje nasza korespondentka Beata Płomecka, oficjalne ogłoszenie tej decyzji ma być dziś po południu. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Polska otrzymała propozycję rozporządzenia przedłużającego zakaz importu ukraińskiego zboża. Unijny zakaz importu 4 produktów obowiązuje od 2 maja. Zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Te państwa, a także Rumunia, porozumiały się z Komisją Europejską w tej sprawie. Wtedy wstępnie uzgodniono, że zakaz będzie obowiązywał do 5 czerwca, ale z możliwością przedłużenia, jeśli sytuacja w 5 sąsiadujących z Ukrainą krajach będzie nadal trudna w związku z nadmiernym importem. Wielu urzędników mówiło mi, że na razie nic się nie zmieniło i zakaz powinien być przedłużony. Natomiast na jego zniesienie naciskała w ostatnich dniach Ukraina. Ale na razie stanowisko Komisji Europejskiej jest takie, że do połowy września należy poczekać i sprawdzić, jak będzie wyglądała sytuacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przeszłym tygodniu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzje związane z powołaniem Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów, powiedział w Trójce sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Zaznaczył, że jednocześnie klub odniesie się do zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy powołującej komisję. Jak zaznaczył w programie Trzecim Polskiego Radia Krzysztof Sobolewski, prezydencki projekt nie zmienia pomysłu, jaki miało Prawo i Sprawiedliwość na funkcjonowanie komisji. Taki pomysł miał pan prezydent, nie mi z tym dyskutować i zgłosił taką nowelizację. Nie zaburza ona treści tego, co chcieliśmy przekazać, powołując taką komisję, głosując nad ustawą o komisji weryfikacyjnej, więc dla nas nie jest to problem. Prezydencki projekt trafił do Sejmu w piątek. Prezydent Andrzej Duda doprecyzował w nowelizacji m.in. kwestię wyboru członków komisji i trybu odwoławczego. Zaproponował też zmianę tzw. środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna 2-dniowe posiedzenie. Zdecyduje na nim o wysokości stóp procentowych, co ma wpływ na wysokość kredytów w złotych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że członkowie rady nie zmienią wysokości stóp. Biorąc pod uwagę osłabienie wzrostu gospodarczego na początku tego roku, a także i przede wszystkim wyraźny spadek inflacji w ostatnich miesiącach, pozwalający wierzyć w spadek inflacji do jednocyfrowego poziomu przed końcem tego roku i w stronę celu inflacyjnego w kolejnych 2 latach, można zakładać, że Rada Polityki Pieniężnej postanowi pozostawić stopy procentowe bez zmian. Decyzję Rady poznamy jutro po południu. To jedyna taka maszyna w Polsce. Specjalistyczna drukarka 3D trafiła do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest wyjątkowa, bo ma certyfikaty, które pozwalają na drukowanie przedmiotów do celów medycznych. Naukowcy będą pracować nad drukowaniem implantów kości z polimerów. Temperatura druku to 440 stopni. Implant drukuje się około 40 minut, mówi doktor inżynier Maciej Królikowski. Jest to drukarka pracująca metodą fused filament fabrication, czyli wytłaczanie roztopionego polimeru warstwa po warstwie. Metoda bardzo znana, aczkolwiek w zastosowaniach medycznych świeżo dopuszczona. Jest to jedyne w Polsce urządzenie produkcji niemieckiej firmy Appium, które uzyskało certyfikat medyczny na to, żeby te wydrukowane elementy mogły zostać wszczepione do ciała ludzkiego. Polimery są alternatywą w zastępowaniu kości dla tytanu. Kolejny, 8 już utwór Stefana Żeromskiego w wersji dźwiękowej trafi dziś do Radio Buka. Jak mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła, od 19 dostępna będzie nowela Rozdziubią nas kruki wrony. Kiedy Żeromski pisał ten utwór, minęło 30 lat od upadku Powstania Styczniowego. W 1895 roku w Krakowie to dłuższe opowiadanie zostało wydane pod pseudonimem Maurycy Zych. Losy Andrzeja Boryckiego,

Heaven. Piosenek o takim tytule jest tysiące, ale te akurat śpiewał niejaki Neil Horan. Trójka przed południem, prawie 16 minut po godzinie 11. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Gdzie jest mój autobus? Gdzie jest mój tramwaj? I w końcu, gdzie jest mój pociąg? Takie pytania zadają sobie miliony, jak nie miliardy pasażerów dziennie. Niegdyś odpowiedź na to pytanie mogliśmy odnaleźć tylko na papierowym, wywieszonym na przystanku rozkładzie jazdy. Często to, co na nim widniało, było bardzo oddalone od stanu faktycznego. Z biegiem czasu i wraz z rozwojem technologii na przykład w peronach kolejowych pojawiły się megafony, z których to wydobywały się bliższe prawdzie informacje. Pociąg osobowy PKP 2 do stacji Zmoszynek wjeżdża na tor 56 przy peronie 11. Cyfryzacja przyniosła kolejne nowinki. Na peronach, jak i na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się wyświetlacze pokazujące informacje o faktycznym czasie przyjazdu. Linia 10. Kierunek. Nowy Port Zajezdnia. Odjazd za 1 minutę. Wszystkie te nowinki, megafony i wyświetlacze są, nie ukrywajmy, pomocne. Pomocne jednak tylko wtedy, gdy dotrzemy już na miejsce, skąd odjeżdża nasz pojazd. Będąc na przystanku, będąc świadomym, że nasz na przykład autobus jest opóźniony, jesteśmy tak jak i niegdyś, gdy istniał tylko papierowy rozkład, skazani na czekanie. Los pasażera nie jest sic, nie był prosty. Technologia bowiem ten stan rzeczy, jakim jest marnowanie czasu przez pasażera, zmienia. W sklepach z aplikacjami mobilnymi dostępne są bowiem już programy, które pokazują w czasie rzeczywistym, gdzie znajduje się tramwaj czy autobus, którym chcemy jechać. My swoją aplikację stworzyliśmy z pasji, mówi Dominik Wilga, który kieruje zespołem informatycznym zajmującym się aplikacją Time for Bus. My jako firma żyjemy z czegoś innego, a aplikacja została w sumie stworzona dlatego, bo kiedyś mój kolega stwierdził, że w sumie mając te wszystkie informacje, to czemu by nie dać czegoś po prostu pasażerowi? I w takiej aplikacji możemy zobaczyć na mapie, gdzie znajdują się pojazdy. Wybierając dany zespół przystankowy, otrzymamy także konkretną informację, za ile minut autobus czy tramwaj obsłużą dany postój. Możemy także po wybraniu pojazdu skorzystać z opcji powiadomienia, które podpowie nam, jeśli wybierzemy przystanek, do którego zmierzamy, kiedy mamy wysiąść. Stworzenie aplikacji tych udogodnień nie byłoby jednak możliwe, gdyby organizatorzy transportu nie zdecydowali się na wdrażanie w swoich pojazdach mnóstwa systemów, którymi zarządzamy, dodaje Dominik Wilga. Firma w sumie słynie z produkcji urządzeń używanych w transporcie miejskim, głównie transmisję danych pomiędzy autobusem a innymi komponentami. Nasi klienci mieli to całe urządzenie, ale nie wiedzieli, co z tymi danymi z tego urządzenia zrobić. To stwierdziliśmy, że po prostu w jaki sposób będziemy te dane przetwarzać i je po prostu publikować w specyficzny sposób dla odbiorców. Zbieranie i analizowanie tych danych związanych z obsługą linii przez operatorów było punktem wyjścia dla stworzenia rewolucjonizującej nasze korzystanie z transportu aplikacji. Wydawałoby się, że graficzna aplikacja to wszystko, czego potrzebują pasażerowie. Nic bardziej mylnego. Transport, aplikacje nie powinny bowiem wykluczać. Powinny być dla wszystkich. Przy projektowaniu, tworzeniu tak pomocnych aplikacji trzeba wdrażać, o czym często zapominają programiści, szczególny proces. Mówi niewidomy piosenkarz Roman Roczeń, dziś na antenie Trójki w roli konsultanta Instytutu Rozwoju Regionalnego. On wymaga projektowania uniwersalnego. Przy tworzeniu aplikacji warto już wiedzieć, że są i tacy odbiorcy i wspólnie z nimi, bo to bez niewidomych się nie odbędzie. Bo to nie ma kluczyka, że zrób taki, taki, taki, będzie na pewno dobrze. Pan Roman zrewolucjonizował ostatnio dzięki własnym chęciom wspominaną przez nas dzisiaj w Trójkowym Punkcie Technicznym aplikację. Wszystko zaczęło się od napisania maila do twórców programu. A potem już dziesiątki maili, prób, sprawdzań, czasem powrotów. Znacznie łatwiej to wychodzi, kiedy tworzymy aplikację, niż kiedy już mamy, tak jak tu, mieliśmy gotowy layout. To trochę trudniejsze, jak każda przebudowa, ale możliwa i wcale nie znaczy, że dostępna aplikacja to równa się niewygodna dla innych. Generalnie sama apka w sobie się niewiele zmieniła. Prowadziliśmy głównie komunikację z tym asystentem głosowym, w sumie z dwoma, bo jeden z Androida, drugi z iOS-a. Komunikacja głosowa jest kluczem do stworzenia dostępnej dla niewidomych aplikacji. To poprzez informacje wydobywające się z głośników korzystają oni ze smartfonów. Ważne jest więc opisanie wszystkich pól, które często przedstawiane są w sposób obrazkowy, piktogramowy, w sposób słowny. Jest przede wszystkim standard WCAG 2.1, który porządkuje i daje taki zrąb, zestaw narzędzi i podpowiedzi dla różnego typu deweloperów. Skorzystanie z tego standardu, stworzenie aplikacji, która jest dla wszystkich dostępna, nie jest trudne, przekonuje ten, któremu udało się przebudować program, Dominik Wilga. Nie jest to długi proces, nam to zajęło dosłownie 2-3 miesiące. To nie jest ciężki temat, żeby to trzeba było jakiś wielki budżet przeznaczać na to. To jest tak naprawdę czasami kosmetyka. U nas tak naprawdę robiła to technicznie jedna osoba przez jakieś 2-3 miesiące i po prostu działa. Działa, a to powinno być w aplikacji normą, szczególnie, że świat się rozwija, przyspiesza. Nawet i nasz system pewnie wkrótce będzie bardziej dostępny, będzie jeszcze bardziej pomocny, mówi Dominik Wilga. Na przykład aplikacja będzie rozmawiać już z kierowcą autobusu, będzie mówiła na przykład, czy taka osoba niepełnosprawna już czeka na tym przystanku i kierowca będzie mógł zareagować, otworzyć platformę, pomóc tej osobie. I my to w sumie już zaczynamy robić powoli. Powoli oznacza, że taka funkcjonalność może pojawić się za 2-3 lata. Tymczasem warto zgłębić temat aplikacji pokazujących, gdzie w danej chwili jest nasz tramwaj czy autobus. Tak, aby nie marnować na przystanku czasu. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam, największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, ja wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Warzywka.

Life's What You Make It, czyli jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. Mark Hollis z grupą Tok Tok. Minuta po wpół do 12 na zegarze. Proszę Państwa, samochwała teraz będzie, ale musimy o tym powiedzieć, bo to jest wielki sukces polskich inżynierów. Trwają ostatnie testy nowego silnika do kosmicznych lądowników. W ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej naukowcy i inżynierowie z Instytutu Lotnictwa testują nowatorski, pionierski silnik do statków i lądowników planetarnych. Polski silnik może być alternatywą do dotychczas stosowanych kilku różnych rodzajów silników. Jego zaletami są przede wszystkim regulowana moc ciągu oraz możliwość wielokrotnego użycia w kosmosie. O szczegółach Jacek Frenzel. Po testach poszczególnych elementów rozpoczynają się ostateczne testy całego silnika. Sprawdzane będą maksymalne możliwości jego pracy w warunkach zbliżonych do tych panujących w kosmosie. Polski silnik będzie montowany w lądownikach kosmicznych dla pełnej kontroli posadowienia ich na różnych powierzchniach ciał niebieskich. Wyobraźmy sobie misję lądowania na Księżycu czy też na innych planetach, gdzie taki lądownik, aby bezpiecznie wylądował, najpierw musi zwolnić. Dawid Cieśliński, kierownik projektu silnika rakietowego o regulowanym ciągu, Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa. Metod zwalniania może być wiele, czy spadochronowa, czy też hamowanie atmosferyczne. Niemniej na samym końcu praktycznie zawsze potrzebny jest impuls silnika. Najczęściej jak na razie silnika chemicznego, czyli takiego, jaki rozwijamy w Instytucie Lotnictwa. Chodzi o to, że aby wyhamować, nie możemy czasem uruchomić silnika na maksymalną wartość siły, którą on dostarcza, ale musimy ten profil siły dostroić wraz z opadaniem takiego lądownika. I gdy mamy wiele silników na pokładzie, możemy po prostu wyłączyć poszczególne silniki. Jeżeli jednak mamy tylko jeden silnik, to musimy umieć regulować jego siłę. I właśnie silnik, który rozwijamy w Instytucie Lotnictwa, ma możliwość zmniejszenia ciągu od wartości maksymalnej do około 10% tej wartości, co pozwala na dość precyzyjne lądowanie lądownika. Niewątpliwą zaletą polskiego silnika jest możliwość wielokrotnego używania go do startu i lądowania. Zdecydowanie jedną z największych zalet tego silnika, poza ograniczeniem wartości siły do 10%, jest możliwość jego wielokrotnego uruchomienia po wcześniejszej pracy. Wiele silników ma taką możliwość ograniczoną na przykład do kilkunastu ponownych odpaleń. Co więcej, istnieje ryzyko w innych silnikach, że system czy zapłonu iskrowego, laserowego, plazmowego może zawieść. Dzięki temu, że my wykorzystujemy nadtlenek wodoru, który przepływając przez silnik rozkłada się i dostarcza źródła ciepła, nie potrzebujemy dodatkowego, bardzo ryzykownego układu zapłonu. Dlatego też można powiedzieć, że liczba ponownych zapłonów naszego silnika jest jedynie ograniczona żywotnością całego silnika. Czy lądowniki wyposażone w ten silnik mogłyby się swobodnie przemieszczać po całym terenie bez obawy na ich uziemienie? Moglibyśmy taką misję pojedynczego lądownika zaprogramować w ten sposób, że mógłby on odwiedzać bardzo różne miejsca jednego ciała niebieskiego, bez martwienia się o to, że za 10 czy 15 razem silnik ten nie uruchomi się ponownie. Ten silnik może być zastosowany nie tylko do lądowników na powierzchni ciał niebieskich. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy tak zwane rendezvous na orbicie, czyli dwa obiekty muszą się spotkać. Chociażby moduł serwisowy, czy też moduł zatankowania jakiegoś pojazdu, jeden z drugim muszą się spotkać. Dużo większą szansą na precyzyjne wykonanie takich manewrów jest posiadanie właśnie silnika, który pozwala regulować ten ciąg z dokładnością do pojedynczych procentów i możliwość ograniczenia tej siły na przykład z 5000 newtonów do kilkudziesięciu, może kilkuset newtonów, czyli powiedzmy około 10-krotnie. Dzięki temu wyobraźmy sobie dwie sytuacje. W jednej mamy silnik, który daje jedną siłę i musimy tą konkretną siłą działać pojedynczymi impulsami. To będzie nieprecyzyjne, często będziemy tracić za dużo na to paliwa, a nasz silnik, który pozwala na w miarę płynną regulację tej siły, pozwoli nam zoptymalizować takie dojście jednego pojazdu do drugiego w kosmosie, a także zaoszczędzić paliwo. Tak mówiąc obrazowo, po prostu można dodać albo ująć gazu, jak w samochodzie, no i można ten silnik zgasić i zapalić, jak w samochodzie. I to jest to nowatorstwo. Nowy silnik powstał na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej i jest jedynym takim nowatorskim, wręcz pionierskim silnikiem, który będzie wykorzystywany nie tylko w kosmosie, ale także może być używany do lądowania na Ziemi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten utwór grupy Foo Fighters wylądował w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. Na 21 miejscu zaliczył spadek o 9 pozycji. Proszę wziąć to pod uwagę, jeśli będą Państwo zaglądać na nasze strony. A zapraszam na nie gospodarz listy Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wszystko zaczęło się jak co tydzień od miejsca 30, gdzie znalazł się Michael Patrick Kelly i utwór Wonders. Ta piosenka spadła aż o 7 miejsc. W dół też Mysłowic. Latawce obniżyły swój lot o 3 pozycje i znalazły się na miejscu 29. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono ze mną. Jak latawce, które na wiatr ostatnio na wierzchu ci ukto. Największy spadek 61. wydania listy przebojów Trójki dali państwo grupie Blur i ich The Narcissist, to aż minus 17 i ostatecznie miejsce 28. Kto spadnie bardzo, kto spadnie mniej, kto przede wszystkim awansuje, a kto wygra kolejne wydanie listy przebojów Trójki, przekonamy się wspólnie w najbliższy piątek w Opolu, bo to właśnie stamtąd będziemy realizować dla państwa 62. wydanie listy. Ale najpierw trzeba je ułożyć, a układają państwo na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo głosują państwo za pomocą aplikacji. Do usłyszenia w piątek od 19. Lista przebojów Trójki. Od piątkowego wieczora lista na nowo poukładana przez państwa. Proszę zajrzeć albo do aplikacji, albo na stronę lptpolskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leciałam. sobie tak. Pojutrze być daleko stąd, przeoczyć znak, co wciąż ostrzegasz, że to błąd. Tak jak ty, na cztery strony świata biec, by pierwszy raz Dąbrowska. 8 minut z hakiem dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, chińscy naukowcy rozpoczęli kolejny ambitny projekt. W ubiegły wtorek ruszyły maszyny i zaczęły wiercić. Ruszyły prace związane z mega odwiertem, którego głębokość docelowo będzie przekraczać 10 tysięcy metrów. Eksperci chcą przedostać się w głąb naszej planety w celach naukowych. Dziura powstaje w północno-zachodnim regionie autonomicznym Xinjiang, to jest na pustyni Taklamakan. Zgodnie z założeniami badaczy będzie to największy tego typu odwiert w Chinach, ale nie największy na świecie. Największy otwór, jaki człowiek kiedykolwiek wywiercił w naszej planecie, należy do odwiertu na Sachalinie. To jest 12 345 metrów. Tak sobie wymyślili. 1, 2, 3, 4, 5. 12 345 metrów. Chińczycy tymczasem chcą przekopać 10 warstw skał, aby dotrzeć do tych, które pochodzą z okresu kredy. Tego typu skały mogą liczyć od 66 do nawet 145 milionów lat. Naukowcy planują wykorzystać to do identyfikacji zasobów mineralnych. Po co im to jeszcze? Chodzi o ocenę zagrożeń środowiskowych, na przykład erupcje wulkanów czy trzęsienia ziemi. Na miejscu znajduje się już ciężki sprzęt, w tym rury wiertnicze i specjalne wiertła o masie 2000 ton. Wiertła chińskie, które pomogą dostać się w głąb naszej planety. Naukowcy mają świadomość, że wykopanie tak głębokiego otworu nie będzie należało do najłatwiejszych zadań, no ale będą próbować. Zanim coś im się omsknie i przewiercą się na wylot, kończymy dzisiejszą trójkę przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartosz Bielecki, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Just an alley creeper, light on his feet.